aku kudu ngerti cara aja ditinggal tapi badan kati murang mangko gek keri ing jaman kok yo sing eling eling bab apa iku budaya sing it.